Kapitola. Jsou 2 hodiny odpoledne. Kolem Puškinova pomníku prochází muž, vytahuje z kapsy noviny, zastaví se, listuje, pak se najednou začte. Je to zřejmě fotbalový fanda, zaujala ho totiž zadní stránka pravdy. Gorkého ulicí přichází elegantní pán, na první pohled cizinec, který se neobléká v některé z moskevských konfekcí. Vypadá sebejistě, vykračuje si jako turista, který se vydal na prohlídku zdejších památek. Dívá se na zlaté náramkové hodinky. Zřejmě ho uspokojilo zjištění, že přišel přesně, jsou právě 2 hodiny, a tak ani nezrychlí, ani nespomalý krok, procházkovým tempem se blíží k pomníku. Už z dálky si prohlíží sochu. Zřejmě milovník umění. Muž s novinami v ruce dočetl, složil je, rozhlédl se, spatřil elegána, letmo na něj pohlédl, pak udělal k němu pár kroků a s rozzářeným obličejem člověka, který najednou potká starého známého, o němž léta neslyšel, napřáhne ruce. Majore Wennerströme. No, to je ale náhoda. Nikitušev. Řekl Wennerström a ani si nemusel na překvapeného příliš hrát. Když se vzpamatoval, považoval za nutné opravit svého přítele. Jenže já už nejsem majorem, jmenovali mne podplukovníkem. Jsem v Moskvě služebně, ve funkci leteckého přidělence. Srdečně si potřásli rukama, pak společně vykročili po chodníku, bavili se jako staří známí, kteří si mají tolik co povídat. Wennerström, procházeli jsme se v tom příjemném prostředí širokých ulic mezi květinovými záhony. Zastavovali jsme se a vzpomínali na Stockholm. Najednou se objevil velký černý automobil. Bylo právě 14:30. Nikitušev řekl, měli bychom si spolu vypít šálek čaje. Pojďte. Vůz jel dost rychle směrem z města, jednou zabočil vlevo, jednou vpravo, vůbec jsem nevěděl, kde jsme. Konečně jsme zastavili za Moskvou před jakousi vilou. Stůl s čajem byl už prostřen. Byli jsme jej jen sami dva, obsluhoval nás jediný číšník, servíroval obvyklý ruský kaviár a vodku. Po chvíli jsme se oba cítili velice příjemně, počáteční napětí se uvolnilo. Odešli do vedlejšího pokoje a bavili se jako staří známí. Plukovník Nikolaj Nikitušev byl v civilu, ale brzy vysvětlil, že teď pracuje pro zpravodajskou službu, proto už nenosí uniformu. Pak vzpomínali na společné zážitky, ale hovořili také o Wennerströmově styku s plukovníkem Rybačenkem a hlavně o mezinárodní politické situaci. V té době probíhala oficiální, ale i zákulisní jednání představitelů skandinávských států o společné obranné koncepci. Proslýchalo se, že nejen Dánsko a Norsko, ale i Švédsko se připojí k Severoatlantickému paktu. Akci dirigovali ze Spojených států. Vojenským odborníkům v Moskvě nebylo pochopitelně lhostejné, zda se Švédsko přidá, nebo jestli se bude dál držet politiky přísné neutrality. Plukovník Nikitušev byl zvědav, co se povídá v diplomatických kruzích a Wennerström nebyl skoupý na slovo. Konečně, proč by neměl uklidnit starého přítele? Jen ať Nikitušev klidně spí, pokud jemu je známo, nemíní švédská vláda změnit kurz. Schůzka u Puškinova pomníku nebyla náhodným setkáním. Wennerström si ji smluvil už ve Stockholmu s plukovníkem Rybačenkem. Netušil ale, s kým se setká. Považoval za příjemné překvapení, že je to právě starý známý Nikitušev. A ten se zase netajil tím, že ví o Wennerströmově spojení s Rybačenkem, že je dobře informován o mapě s červeným puntíkem i o 5 000 korunách. Za těchto okolností nemusel chodit moc dlouho kolem horké kaše. Řekl Wennerströmovi, že by s ním rád promluvil šéf. Švédský letecký přidělenec se dlouho nerozmýšlel. Kývl na souhlas. Podplukovník Wennerström nejel do Moskvy bez instrukcí. Jeho rozhovory s plukovníkem Sinonem a několika dalšími experty nebyly jen přátelskými dýchánky. Konečně jako odborník na ruské otázky měl dobré jméno a vyznal se ve zpravodajské službě. Dokázal to už před 2 lety. Tenkrát vypracoval elaborát o sovětské legální rozvědce. Tak poučenou práci mohl napsat jen někdo, kdo měl nejen rozhled, ale také šikovné informátory. Někteří znalci v pozdějším procesu dokonce tvrdili, že tak důvěrné informace nemohl Wennerström získat legální cestou, musel je už tenkrát dostat od sovětské rozvědky výměnou za jiné údaje. Švédští odborníci dobře věděli, že jsou Sověti hodně daleko v konstrukci proudových letadel. Později se dokonce začalo proslýchat, že se intenzivně zabývají výzkumem raketové techniky. Každého odborníka z tohoto oboru zajímá, jaké lehké slitiny používá konkurence. Jde totiž o vysoké teploty, o náročnou pevnost a přitom o nízkou váhu. Wennerström měl pro své šéfy zjistit složení používaných slitin. Na první pohled úkol pro mistra. Žádný vyzvědač v gumových botách, v rukavicích a s maskou na obličeji, který se mezi půlnocí a ránem plíží nádvořím letecké továrny k trezorům, v nichž jsou ukryty kýžené vzorce. Nic takového. Wennerström šel na problém jednodušeji. Mohlo by se dokonce zdát, že dostal cenné údaje až moc lacino. Podle jeho vlastního tvrzení prohledal nejdřív odborné časopisy, navštívil knihkupectví a ptal se na příručky a vědecké práce z oboru lehkých slitin. Když vyčerpal možnosti, které mu poskytly veřejné studovny a běžně přístupné archívy s technickou dokumentací, usoudil takto později tvrdil, že jediné místo, kde může najít klíč k odhalení tajemství hliníkových slitin, je Leningrad. Tam je totiž specializovaná technická knihovna. Teprve teď se začíná odvíjet scéna hodná špionážního filmu. Švédský letecký ataše oznámí pod nějakou pravděpodobnou záminkou cestu do Leningradu, ubytuje se v hotelu a vydá se na procházku městem. Když je kdesi uprostřed Nevského prospektu, zabočí náhle do postranní ulice, chvíli ještě pro efekt kličkuje, pak vejde do speciální knihovny, kde mají ten poklad. Vypůjčí si potřebné publikace, jde do studovny vědeckých pracovníků, v níž kromě něho není vůbec nikdo, rozloží dokumentaci na stůl a vytáhne z kapsy miniaturní kameru, kterou si pro tento účel koupil v Moskvě. Pak klidně a beze strachu, že ho přitom někdo přistihne, vyfotografuje na mikrofilm potřebné vzorce. Hotovo, zavře desky, aparát strčí do kapsy a s klidem Švéda dokumentaci odevzdá. Děkuji vám a nashledanou, soudružko, říká ještě s úsměvem knihovnici. Tak to vyprávěl vyšetřujícímu soudci. Tak se tato historka objevila před porotci. Nejsou po ruce prostředky, jak dokázat její nepravdivost. On byl jediným aktérem a jediným svědkem zároveň. Nikdo nemůže postavit proti jeho tvrzení jiný přesvědčivý důkaz. Proto se musíme omezit jen na úvahu. Je málo pravděpodobné, že by sovětským bezpečnostním orgánům ušla cesta švédského leteckého přidělence z Moskvy do Leningradu právě v době, kdy bylo ve vzduchu jisté napětí mezi Sovětským svazem a skandinávskými státy. Je sotva možné, že by si takové cesty nevšimla zpravodajská služba, do níž se snažil Wennerström za každou cenu dostat a která se v tomto stadiu jednání snažila ze všeho nejvíc dopídit, jaké jsou skutečné úmysly švédského ataše. Mimochodem, v každé zemi je vojenský přidělenec středem pozornosti bezpečnostních orgánů a nemůže si dovolit moc akcí, o nichž by neměl šéf bezpečnosti druhý den na stole podrobný protokol. Podplukovník Wennerström byl už od svých kadeckých dob světák a vystupoval jako diplomat ve výpravném filmu. Oblek, chování, řeč a nakonec i každé jeho gesto signalizovalo na dálku, že jde nejen o cizince, ale o významnou osobnost ze západu. V roce 1949 bylo znát na ulicích Moskvy a Leningradu ještě na každém kroku, co znamenala pro Sovětský svaz válka. Mnozí chodili ve zbytcích uniforem. Jednak si považovali za čest demonstrovat, že bojovali proti nacistům, jednak neměli příliš pestrý výběr v oblečení. Leningradská knihovnice by proto musela být raněná slepotou, kdyby na první pohled neviděla, že si dokumenty o lehkých slitinách půjčuje cizinec. V každé knihovně, ale bezpodmínečně v těch, kde jsou uloženy důležité technické údaje nebo patentní spisy, se půjčuje jen na legitimaci. V Leningradě jistě také. Wennerström by byl musel předložit svůj diplomatický pas. A to by už knihovnice musela být docela omámena vzhledem pohledného gentlemana, aby jí nezačalo být aspoň trochu podezřelé, že se zajímá o slitiny lehkých kovů. Nesouhlasí ještě jeden technický detail. Sověti začali po druhé světové válce vyrábět celou řadu fotografických aparátů. Není však známo, že by vyráběli nějaký miniaturní. Rovněž není pravděpodobné, že by se v některém moskevském obchodě prodávaly potřeby pro vyzvědače. Tvrzení podplukovníka Wennerstroma, že si koupil v Moskvě miniaturní fotoaparát, aby mohl v Leningradě vyfotografovat vzorce, je neprůkazné. Jak tedy lze vysvětlit událost, která nemůže být zcela vymyšlená? Zdá se, že se nabízí jen jediná logická možnost. Wennerstrom provedl svůj záměr skutečně tak, jak to později vylíčil, jenže udělal každý krok pod dohledem sovětské bezpečnosti. Možná, že o tom věděl, možná, že ne. Bdělí muži ho sledovali a dovolili mu úspěšně zakončit riskantní tah. Ale proč? Na tuto otázku jsou dvě odpovědi a obě směřují k jedinému cíli. Wennerstrom projevil zájem o práci v sovětské rozvědce a snažil se konkrétními činy přesvědčit, že to myslí vážně. Kdyby se taková spolupráce uskutečnila, pak by bylo nejvýš vhodné, aby měl nový spolupracovník ve své vlasti, ve svém oboru, co možná nejvýznamnější a co možná nejvyšší úřední postavení. Kdo něco znamená, s tím se šéfové radí o významných problémech, kdo nic nedokáže, ten zůstává stranou. Aby se někdo dostal do přízně náčelníků, musí mít prokazatelné pracovní úspěchy. A tady byl jeden přímo na dosah ruky. Jen ho Wennerstromovi přesně přihrát. Sovětská kontrarozvědka mohla dát Wennerstromově špionážní akci s klidným svědomím své požehnání. Hliníkové slitiny totiž už dávno nebyly posledním slovem techniky, sovětští vědci měli připraveny už docela jiné legace pro dalekonosné rakety. Proto mohli obětovat prozrazení malého tajemství, aby odhalili daleko větší. Ani druhá možnost není vyloučena. Ti, kdo měli sledovat budoucího sovětského rozvědčíka, si řekli, že bude dobře mít proti němu v ruce trumf. Věděli přece, do čeho se za jejich zády pouští. A takovým trumfem byla detailní zpráva o akci, kterou podnikal bez jejich vědomí a pro konkurenční firmu. Dodnes není totiž prokázáno, zda nepředal svůj úlovek z Leningradu také americké Central Intelligence Agency. Mohlo by se zdát, že se Wennerstromovi podařil fotografický husarský kousek, když údajně vyfotografoval jen ve světle lampy, jaké bývají ve studovnách, dokumenty tak, že byl text na mikrofilmu čitelný. Zní to neuvěřitelně, ale je to možné. Historie tajných operací už takový případ zaznamenala. Za druhé světové války, v době, kdy se stala Ankara dostaveníčkem vyzvědačů všech národností, podařilo se sluhovi britského velvyslance Hugha Knathbullahu Gessena, Eliasu Baznovi, který se proslavil pod krycím jménem Cicero, vyfotografovat obyčejnou lejcou britské a spojenecké tajné dokumenty. Když se pak ty nesmírně cenné doklady dostaly prostřednictvím rezidenta nacistického Abwehru Moisische na stůl Hitlerova ministra zahraničních věcí von Ribbentropa, nevěnoval jim patřičnou pozornost. Považoval je totiž za podvrh britské inteligence service. Tak poslal do Ankary zvláštní komisi odborníků. Měla zjistit, jak přišel Cicero k tak cenným zprávám. Obersturmbannführer Moisisch byl jediný, kdo byl s tureckým sluhou v přímém styku. Při jednom ze setkání se ho na příkaz Berlína zeptal, jak ty dokumenty vlastně fotografuje. Slyšel překvapující odpověď. Cicero využil okamžiku, kdy je mohl nepozorovaně na chvilku odnést, zašel s nimi do své podkrovní komůrky, tam je osvítil obyčejnou stolní lampou, do níž našrouboval 100-wattovou žárovku a někdy ze stativu, jindy dokonce jen z volné ruky, exponoval film. Nikdo z nacistických expertů nechtěl věřit, že by to bylo technicky možné. A přece to byla pravda. Němcům se podezíravost nevyplatila. Nevěnovali dokumentům pozornost a když pak pochopili, že to byly skutečně pravé a nefalšované tajné zprávy, nebyly jim už nic platné. Podle mínění některých diplomatů, kteří v té době pracovali na švédském velvyslanectví v Moskvě, měl Wennerstrom podivínské zvyky. Nikomu se nesvěřoval, jednal jen na vlastní pěst. Proto o jeho leningradské akci předem nevěděl ani jeho přímý šéf, velvyslanec Sohlman, který prý se, podle Wennerstromova prohlášení, stejně nevyznal ve vojenských záležitostech, ale ani jeho kolega, vojenský přidělenec generálmajor Juhlin Danfeld. A to byl na slovo vzatý zpravodajský důstojník s dlouholetou praxí v Hitlerově Německu. A přesto ho za celou dobu ani nenapadlo, že po jeho boku pracuje tak aktivní vyzvědač. Vojenský ataše nemohl Wennerströma podezřívat, protože ten se prozíravě zásadně nezajímal o tajné dokumenty švédského velvyslanectví a ignoroval všechno, s čím přišel do styku na domácí půdě. Velvyslanec charakterizoval poměr těch dvou jako neprávě přátelský. Měl prý dojem, že se Wennerström snaží svého kolegu za všech okolností obejít, aby se s ním nemusel dělit před stockholmskými generály o slávu. Wennerström měl úspěch. Za leningradskou akci ho čekala pochvala a když ještě později získal podle stejného receptu další technická tajemství, odvážil se dokonce vyslovit cenu za úspěšnou akci. Odevzdal mikrofilmy a současně upozornil, že by měl být za tak šikovný výkon povýšen na plukovníka. Přání se mu vyplnilo, ale generálmajor Juhlin Dannfeldt tvrdí, že povýšení nebylo odměnou za vzorce sovětských hliníkových slitin. Wennerströmovi udělili šarži plukovníka v rámci běžného povyšování a navíc z dalšího prostého důvodu vojenský přidělenec mívá hodnost plukovníka. Konečně, Rybačenko i Nikitušev ji také měli. Nebylo proto vhodné, aby jejich švédský kolega stál o stupínek níž. Dnes se postupuje jinak. Švédský důstojník, který je jmenován vojenským přidělencem, dostává automaticky propůjčenou hodnost plukovníka na dobu výkonu funkce. Wennerströmovi zůstala, protože pracoval v diplomatické, později ve štábní službě. V aktivní službě byl ale stále jen podplukovníkem. Mohlo by se zdát, že jde o nedůležitou podrobnost, je však pravděpodobné, že právě tato maličkost zahrála značnou psychologickou roli. Wennerström těžce nesl, že jeho kariéra aktivního důstojníka zamrzla na mrtvém bodě. Uvědomil si, že už nemůže výš, vrchní velitel leteckých sil generál Nordenskjöld mu to konečně osobně řekl a Wennerström zatěl zuby, uzavřel se do sebe a postavil se do opozice proti vrchnosti i proti systému, jemuž sloužil. Zatím alespoň v myšlenkách. 6.